Ten kapelusz włóż i zabierz laskę. Już ust twych nie chcę, ani ciastek. Nie chcę jej ciastek. Zmysły, więc na co w złudzie próżno tkwić? Ja bardzo ciastko lubię. Na co tkwić? Ach, po cóż ci te rzeczy mam tłumaczyć? Dojrzały wiek już w los ci z głowy star. Tak, wylisiał. Rozumiesz sam, nie mogło być inaczej. Deszcz twoich łez mych uczuć płomień zlał. Słodki Boże. Ach, sama wiem, te rzeczy się przeżywa. O tak. Lecz nie chcę, byś przeżywał właśnie tu. Nie chcę. Przekorny los mnie do innego wzywa, więc po cóż masz przeszkadzać jeszcze mu? Tak, nie powinno przeszkadzać. Rysły, zmysły, jak wątła nić przędziona z lnu. Liniana nić. Rysły, zmysły, nie przerywając twego snu. Sen potrzebny, tak. Lecz mój się sen już dawno skończył. W dal pędzi krwi mej rumak rączy. Konik. Rumak, tak, konik, tak. Rysły, zmysły, więc odejdź już, adieu, sytu. O, tak jak piękne! Profesor Pęduszko schodzi z anteny. Już zszedłem. Oto koniec i kropka. Dobiliśmy do mety. I do domu podążać już czas. Już czas, już czas, już czas, już czas. Zakończyła się szopka. Gasną smętnie kinkiety. Jeszcze tylko pożegnać chcę was. Chcę was, chcę was, chcę was, chcę was. Jeszcze tylko pożegnać chcę was. Chcę was, chcę was, chcę was, chcę was. Ukazał wam eterek obrazów barwny szereg. Królowie, woje, damy, postaci cała moc. Słyszeliście ich u mnie, zebranych wszystkich tłumnie. Za chwilę zamykamy, bo już zapada noc. Dobiliśmy do mety, zgasły wszystkie kinkiety. Do widzenia już rozejść się czas, się czas, się czas, się czas, się czas. Lecz poznaję po szmerku, które się z wami w eterku. Spotkam jeszcze na pewno nie raz, nie raz, nie raz, nie raz, nie raz. Spotkam jeszcze na pewno nie raz, nie raz, nie raz, nie raz, nie raz. Wracamy do tej książki, która jest owym kompendium niewiedzy. Bardzo spodobało mi się to, co państwo Monika i Grzegorz zamieścili na tej właśnie ostatniej układce. Tam jest taka instrukcja obsługi. Jeśli nie wiedziałeś czegoś o kabarecie starszych panów, po tej książce nie będziesz wiedzieć więcej. No i tu jest parę takich właśnie punktów. Uwaga, zawartość, przestrzega, nigdzie indziej, promocja, ważne. Taką pracą to jest tak, że jak już się ją zrobi, to już jest zrobiona, ja już nie pamiętam, a potem była jeszcze jedna książka zatytułowana Kabaret Starszych Panów, życiorys nieautoryzowany, napisana na 60. kabaretu, czyli na 2018 rok. i ta jest jakoś tak bardziej w mojej pamięci. No wiadomo. Nad tym kompendium niewiedzy pracowali państwo? Oj, długo. I nawet musieliśmy przekładać umówione terminy, bo nie sposób było to wszystko zabrać, a potem jeszcze korekta takiego utworu. Oj, to była ciężka praca i tutaj naprawdę należą się oklaski redakcji Znaku, bo to musieli się uporać z naszą drobiazgowością. Nie, no to jest piękna sprawa. Naprawdę ta książka powinna być wznowiona. Ona jest sprzed 6 lat, proszę państwa. A no właśnie. Czas temu był. To dlatego nie pamiętam. Piękny jest w każdym razie papier i cała masa zdjęć, oczywiście czarno-białych, chyba nie mylę się. Chyba czarno-białych, oczywiście. No, tylko czarno-białe. Chociaż, jak również książka nam przypomina, panowie, już tworząc Kabaret Starszych Panów, w jakimś momencie w kolejnej wersji tegoż... W kabarecie jeszcze Starszych Panów, tak, już był kolor, ale to był ten kolor taki inny, prawda, niż dzisiaj. Lekko żółty, no inne były taśmy, więc to, co się zachowało, ma specyficzną barwę. My bardzo zabiegamy z Grzegorzem od paru lat w sprawie ukazania się na DVD Kabaretu jeszcze Starszych Panów. Mieliśmy zapewnienia, że się uda, nie udaje się. W radiu leżą złożone już płyty z piosenkami z Kabaretu jeszcze Starszych Panów i rarytasami, wcześniej niepublikowanymi. No niestety nie jest to łatwe ze względów takich formalnych, związanych z historią tej instytucji, bo to kiedyś była jedna instytucja, Radiokomitet. No i tu się zaczynają schody prawne i niestety nie udaje się, a szkoda, bo... No właśnie, a szkoda, bo mimo, że tam wiele rzeczy nam się nie podoba w tym kabarecie jeszcze Starszych Panów, to jednak tam tyle nowych, pięknych piosenek pokazało się i rzeczywiście ci aktorzy, te kreacje aktorskie warte są przypomnienia, więc może kiedyś się uda. Ale może ja na tę okładkę powrócę, bo tutaj jest parę bardzo ładnych rzeczywiście pomysłów takich promujących tę książkę. Lektura zdradliwa, to jest w przestrodze, lektura zdradliwa mogąca przyprawić o zawroty serca, nie głowy, serca, mocniejsze bicie głowy, uwaga, i chorobliwe ataki zdrowego śmiechu. Przed użyciem skonsultuj się z drukarzem tego typu, uwaga. Książka wielofunkcyjna to w promocji. Książka wielofunkcyjna wykonana w rozmiarze odpowiadającym podstawce pod cylinder. Tego typu uwagi państwo wtedy 6 lat temu zamieścili na okładce, na ostatniej stronie okładki. Niepostrzeżenie przeszłyśmy do Kabaretu Starszych Panów, a ja wiedziałam, że wszystko zaczęło się od kabaretu, bo jak będąc jeszcze bardzo malutką dziewczynką, miałam szansę oglądać te wczesne kabarety, no nie pierwsze, no nie z 58 roku, oglądać w telewizorze oczywiście czarno-białym, nazywał się Belweder. I najdawniejsze moje wspomnienie medialne właśnie dotyczy tego, że pokazywała ta telewizja wtedy programy Kabaretu Starszych Panów oraz filmy Walt Disneya. Więc w mojej świadomości pierwszy był kabaret, no oczywiście Terek, tak, no ale to jeszcze przed moimi czasami, że tak to określę. W mojej świadomości też kabaret, ale na płycie najpierw. A. No tak. Najpierw na płycie, potem właśnie Kabaret jeszcze Starszych Panów, bo to lata 70. No ale potem na szczęście były powtórki kabaretu, więc można było oglądać. No a teraz kabaret jest wydany na płytach DVD i stale, myślę, dostępny. Udało nam się też namówić telewizję i wydała Divertimenta, czyli ten kabaret jednego starszego pana. No właśnie. Teraz może przypomnijmy, że głównym bohaterem naszego spotkania jest pan Jeremi Przybora i te daty może warto tak na wszelki wypadek podrzucić. 1915-2004. Na pan Jerzy Wasowski to 1000, to już wspominałaś, 1913-1984. Tak, 20 lat. Drugi starszy pan funkcjonował. Już bez przyjaciela. Monika Makowska jest naszym gościem. Co można by poopowiadać jeszcze w nocy z 23 na 24 kwietnia w Trójce pod hasłem nie wychodzimy z domu pod żadnym pozorem w nocy, naprawdę. Teraz tak, ja mam taką propozycję rodzaju intermedium podczas naszego spotkania, więc ja to intermedium, jeżeli pozwolisz, szybciutko przeprowadzę, czy jak to nazwać. No to zastanów się, co mogłybyśmy jeszcze później państwu opowiedzieć, bo jeszcze troszkę czasu mamy. A to intermedium dotyczy wczorajszego dnia, bo właśnie wczoraj, czyli 23 kwietnia, powinien był być obchodzony Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To jest wielkie, wspaniałe święto, które pewnie po raz pierwszy od momentu, kiedy zostało ogłoszone, wersji światowej w roku 95 po raz pierwszy nie mogło było być obchodzone z wiadomych powodów, ale przypominamy również to z roku na rok, że to święto powędrowało w świat z Katalonii. Tak więc myślimy z troską o Hiszpanii, bo też to jest katalońskie, czyli hiszpańskie, szerzej rzecz ujmując, święto. I ono jest obchodzone właśnie 23 kwietnia, bo jak odkryli pomysłodawcy tego święta, wtedy 23 kwietnia zmarli Cervantes, co ważne z punktu widzenia Hiszpanii, oraz Szekspir. Tylko tyle, że ciekawostka jest taka, ale to przypominałam tyle razy, więc teraz szybciutko, że tego samego dnia i tego samego roku, tylko tyle, że jeden według kalendarza juliańskiego, a drugi gregoriańskiego, więc to zdecydowanie nie był ten sam dzień. Zresztą, żeby było jeszcze śmieszniej, Szekspir też urodził się 23 kwietnia, prawdopodobnie, bo przecież co do Szekspira to generalnie nie możemy mieć pewności. I teraz ja marzyłabym o tym, żeby teraz spotkać się telefonicznie choćby z panem profesorem Jerzym Limonem, który każdego roku w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim obchodził, no właśnie, urodziny Szekspira, bez względu na to, czy były one okrągłe, czy nieokrągłe. No ciekawa byłabym, co działo się wczoraj w tym trudnym czasie. Może uda się jeszcze połączyć z panem profesorem. Dodajmy, że patronem Katalonii jest święty Jerzy. Bo wczoraj też były imieniny Jerzego i Wojciecha. Tak więc no, taki uśmiech w stronę pana Jerzego Wasowskiego też posyłamy gdzieś tam na chmurkę. Tym razem róże nie były wręczane, książki nie były kupowane. No ale to święto, mam nadzieję, przetrwa. Ta jedyna wiosna niech pozostanie wiosną niepowtarzalną. Tego jej życzymy. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z trójką. O, halo! Udało się połączyć z panem profesorem Jerzym Limonem. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być, panie profesorze, inaczej. To już trwa dziesiątki lat, można powiedzieć, że spotykamy się z okazji urodzin Szekspira i Światowego Dnia Książki oraz Praw Autorskich i z okazji imienin pana profesora, które właśnie zakończyły się. Także raz jeszcze życzymy naturalnie zdrowia i wielu, jeszcze wielu festiwali szekspirowskich. Dziękuję. No to tyle. Tyle życzeń i bardzo jesteśmy ciekawi, oczywiście bez większego entuzjazmu, ale jak przebiegały tegoroczne 456. urodziny patrona, ojej, i teatru, i festiwalu, i w ogóle. Urodziny były dość niecodzienne, ponieważ były świeczki, a nie było tortu. No i to był problem. Nie mogliśmy naszych gości zaprosić jak zawsze do teatru. Nie mogliśmy pokazać jakiegoś wydarzenia artystycznego i spędzić miło wieczór też nie mogliśmy wspólnie. Natomiast podjęliśmy szereg działań online, jak to stało się modne. Między innymi zdmuchiwaliśmy świeczki razem z tortu umownego, ale teatr przecież opiera się na umowności, więc to nie przeszkadzało. Zrobiliśmy wspólną kartkę dla Szekspira, 456 urodziny i te cyfry są wypełnione buziami osób, które nadesłały nam swoje podobizny, zdjęcia, oczywiście z odpowiednimi zezwoleniami, żebyśmy te miniaturki umieścili. No i to będzie kartka urodzinowa dla Szekspira. Oprócz tego była konferencja naukowa. Polskie Towarzystwo Szekspirowskie zorganizowało konferencję naukową na urodziny Szekspira, która też online się odbywała. No i mamy szereg działań właśnie dostępnych w internecie, między innymi zwiedzanie teatru. Bardzo to się cieszy dużą popularnością. Nasz rzecznik prasowy, nasza rzecznik prasowy Magda Hajdysz oprowadza po teatrze, pokazując różne tajniki, różne niezwykłe urządzenia, w które jest wyposażony nasz teatr w Gdańsku. To znaczy Magda wędruje po całym teatrze w realu, a... Tak, to było nakręcone, zarejestrowane, zmontowane, także to są takie filmiki pięciominutowe może, które można obejrzeć na naszej stronie. Na stronie, proszę powtórzyć. Na stronie Teatru Szekspirowskiego albo na Facebooku Teatru Szekspirowskiego. Wystarczy wejść na Teatr Szekspirowski. No pięknie. Zadam to najtrudniejsze pytanie tej nocy. co z festiwalem szekspirowskim, bez którego oczywiście nie wyobrażamy sobie lata, jak i bez paru innych cudownych wydarzeń kulturalnych. No właśnie, właśnie. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to bym albo piał z radości, albo bym łkał rzewnymi łzami. Po prostu nie wiem. Na początku maja mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć. To nie jest sprawa tylko naszych przepisów, bo nawet jeśli obostrzenia zostaną zniesione i przedstawienia teatralne wrócą do łask latem, tak, to nie wiadomo, jak to będzie w krajach, które zaprosiliśmy na festiwal. Hmm. Nie wiadomo, czy będą na przykład aktorzy z Rosji czy z Ukrainy wpuszczani do Polski. Także to jest szereg różnych problemów. Nie wiadomo, czy loty będą, znaczy granica będzie otwarta. Także tu jest szereg czynników zupełnie od nas niezależnych i nikt nie jest w stanie nam na to pytanie odpowiedzieć, kiedy będzie wiadomo. Nikt. Szczerze mówiąc, wolę taką odpowiedź niż opublikowany już oficjalnie komunikat, że festiwal nie odbędzie się, jakiś konkretny XY i że jest przeniesiony na za 2 lata, na przyszły rok. No dobrze, na jesień to jeszcze pół biedy. Tak więc powiem uczciwie, powiem szczerze, to jest dobra wiadomość, że pan profesor jeszcze nie wie, a poza tym możemy jeszcze spróbować kombinować, żeby stworzyć taki alternatywny festiwal. Żeby... Możemy, tak. I my się zgłaszamy tutaj. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Możemy pracować. Ręce do pracy. Tak, tak, tak, absolutnie. Zgłaszamy nasze ręce do pracy. Pani redaktor, tutaj jeszcze dodatkowe są problemy, bo przecież nawet wyobraźmy sobie, że wszystkie festiwale i imprezy artystyczne są przeniesione na jesień czy późną jesień tego roku. Wtedy będziemy mieli tak wielkie nagromadzenie rozmaitych wydarzeń, że nawet jeśli ludzie będą mieli pieniądze i ochotę, to nie będą w stanie wszystkiego zobaczyć. Szczerze mówiąc, konkurencja będzie bardzo duża. To ja już wolę. Przepraszam. Ja wiem. Wolę to, niż... To z punktu widzenia klienta, widza, to na pewno jest lepiej, bo może wybierać. Ale tutaj grozi nam klęska frekwencyjna. Ponadto mamy sporo wątpliwości, czy ludzie nabiorą zaufania na tyle, żeby chodzić do teatru czy na koncerty. Też pytanie otwarte. To może trochę czasu zająć, zanim się okaże, że nikomu nic nie grozi i że to jest bezpieczne. Także to jest bardzo wiele różnych czynników, które wchodzą w rachubę i które uniemożliwiają odpowiedzenie na zadane pytanie. Ale ja bym prosiła, nie poddawajmy się i próbujmy przez tych kilka miesięcy, bo mamy jeszcze ich sporo, od maja do końca lipca, znaczy 3 raptem, maj, czerwiec, lipiec, spróbujmy w tym czasie wykreować jakiś wspólny pomysł w gronie ludzi, którzy nad tym festiwalem pracują od początku. Być może znajdziemy jakąś formę, niech on nie będzie międzynarodowy, niech on będzie częściowo oparty właśnie na transmisjach, retransmisjach, nie wiem czym. No nie wiem, taki jedyny pomysł, jaki mi teraz do głowy przychodzi, to jest inscenizacja Zorro. No tak, ale to nie... Szekspir chyba nie zdążył tego już napisać. No bal maskowy to jest inna wersja. Ja wymyśliłam 2 takie hasła bardzo kulturalne. Przepraszam, może nie są one poprawne politycznie, ale zemsta nietoperza oraz bal maskowy. Więc można by wokół tego troszkę się pobawić. A oczywiście żarty żartami, ale myślę, że do sierpnia może się coś wyklarować. Jakaś taka właśnie forma alternatywy. Jestem bardzo za tym, bo usypianie kultury na więcej niż pół roku może zaowocować inną formą, że tak powiem, katastrofy. No ale nie muszę tłumaczyć Państwu. No my mamy wspaniały pomysł happeningu, performansu. To jest właściwie inscenizacja taka na murach naszego teatru, ale to będzie na rocznice sierpniowe, pod koniec sierpnia, związane z Solidarnością. Jasne. Też. Także tak, to razem z Stowarzyszeniem Sphinx Sopotu. Sopotu, tak. I całą tą grupą artystów chcemy zrobić coś bardzo odlotowego, artystycznego. W dużym skrócie o tym, że jednostka niewiele może, ale jak razem się zbieramy, to możemy okowy zrzucać. No tak, no razem dzisiaj brzmi jeszcze niebezpiecznie. Niemniej bardzo dziękuję za ten pomysł i myślę, że no pokonamy te trudności i nie pozwolimy temu w kształcie pierścienia uśpić naszej kultury, bo pracowaliśmy na to setki lat. Tak, ale to już starożytni mówili, że podczas wojny muzy śpią, usypiają czy cichną. Ale no teraz mamy nie tyle stan wojenny, co stan pandemii, to jest porównywalne, więc te muzy też trochę muszą ucichnąć i nie wszystkie formy są przekładalne na inne nośniki. Tak. Żywego teatru nikt i nic nie zastąpi. Ale to jest jakby odrębna sprawa. Natomiast absolutnie tutaj zgadzam się z panią redaktor, że nie możemy się poddawać. Ja nie należę do ludzi, którzy się poddają łatwo i zrobimy no, wszystko, żeby z jakimiś wspaniałymi pomysłami wyskoczyć, jak tylko będzie można. Mm-hmm. Tak więc, proszę Państwa, ci, którzy nie wyszli z domu o tej porze, zostali z Trójką, to usłyszeli dobre, mimo wszystko, wiadomości, a teraz troszkę złych, czyli powspominajmy, bo pan profesor obiecał mi to jeszcze przed naszym spotkaniem online w języku Szekspira. Powspominajmy to, co wydarzyło się w czasach Szekspira, bo tam też nie było wesoło. No nie było wesoło już w roku, w którym Szekspir się urodził. Przypomnę, 1564. On się urodził w kwietniu, a w sierpniu wybucha zaraza w Stratfordzie i pochłonie 1/5 mieszkańców, czyli 200 osób. Było to małe miasteczko, 1000 dusz mieszkało. W każdym razie rodzina Szekspira wyszła cała, ale na pewno całe dzieciństwo upłynęło mu wśród wspomnień o strasznej zarazie, a była to dżuma, przypomnę, zwana też czarną śmiercią, przywleczona w połowie XIV wieku z Krymu do Europy, aby na Krym trafiło razem z Mongołami, którzy przywlekli to z Chin. Jakoś te Chiny się powtarzają. Tak, tak. To było podczas oblężenia jakiegoś miasta na Krymie, kiedy Mongołowie zdesperowani, że nie mogą zdobyć miasta, które dzielnie się broniło. Miasto było wtedy władane przez genuły Chińczyków, to zastosowali broń biologiczną. Mianowicie zmarłych, zakażonych dżumą żołnierzy, zwłoki żołnierzy, wystrzelono specjalnymi machinami do miasta i w ten sposób zakażono całe miasto. I ci uciekinierzy stamtąd, którzy drogą morską dopłynęli do Aleksandrii, tam do Konstantynopola, do miast włoskich, zawlekli choróbsko do Europy Zachodniej. To się błyskawicznie rozprzestrzeniło również do Anglii. Taka była geneza i co ileś lat to się powtarzało. W każdym razie najgorsza była ta 1350-52, miotła połowę ludności Europy. Połowę. To jest przerażające. Wracając do Szekspira i jego czasów, to poza tym niemowlęctwem, kiedy on nie był świadomy tego, co się dzieje wokół niego, później, jak wiemy, wylądował w Londynie już na początku lat 90. jako początkujący dramatopisarz i aktor kompanii Lorda Chamberlaina i w 92 roku wybucha zaraza, która trwa 2 lata i ginie 30 tysięcy ludzi w samym Londynie. 30 tysięcy ludzi, a Londyn miał wtedy niespełna 200 tysięcy mieszkańców. Także 1/6 mieszkańców. Teatry zamknięto oczywiście, bo jako prewencję stosowano zakaz zgromadzeń publicznych, zakaz jarmarków i przedstawień. Jeżeli liczba zmarłych przewyższała 30 osób tygodniowo, to teatry automatycznie zamykano. Taki był algorytm. No i wtedy aktorzy tworzyli takie kompanie wędrowne, jeździli z miasteczka do miasteczka, ale niestety szczury z Londynu też wędrowały z miasteczka do miasteczka i też z jednej strony mamy wozy z aktorami, z drugiej mamy szczury, które też biegną i te pchły niosą, bo to pchły zakażały. O fuj. No fuj, zgadzam się, ale o tym ludzie nie mieli świadomości, myśleli, że to jest po prostu dopust Boży. Wiedziano, że kwarantanna może coś dać, w związku z tym zamykano ludzi w domach, chorych i zdrowych i natychmiast się zarażali ci zdrowi i wszyscy umierali. A jak ktoś był bezdomny, to go umieszczano na siłę w umieralni, bo takie urządzono i tam kończyli żywota, bo na szczęście i nieszczęście na dżumę szybko się umiera. Także było to coś przerażającego. Nikt nie wiedział, jak z tym sobie poradzić, a w dodatku to nie było lekarstwa. Znachorów było mnóstwo. Wyliczyłem, że dla życia Szekspira ukazały się 23 książki medyczne poświęcone dżumie i tam no włos się jeży, co tam proponują, jakieś nalewki i soki zmieszane z aloesem, aloes się też w użyciu. I lekarze bardzo niechętnie przystępowali do jakichkolwiek kuracji, bo też skuteczność ich działań była żadna. Mieli odpowiedni strój, to nasi słuchacze na pewno słyszeli, widzieli takie wizerunki lekarzy w takich maskach z dziobami takimi długimi, w długich płaszczach, w goglach na oczach, w kapturach, szczelnie okryte ciała. Te dzioby nie były bez sensu. Otóż tam upychano rozmaite zioła i olejki pachnące, ponieważ fetor wydobywający się z gnijących ciał zabrzmionych był ohydny i to lekarzy jakoś chroniło. Jak mówiłem, niewielu z nich decydowało się na pracę z zabrzmionymi, a ci, którzy to robili, to za duże pieniądze. I sporo się zachowało dokumentów świadczących o tym, że lekarze się przechwalają, ile to złota zarobili podczas zarazy. Dziwną rzeczą jest, że o zarazie właściwie nie ma mowy w dramatach Szekspira, oprócz Romea i Julii. Owszem, zaraza jako słowo to plague po angielsku, tak jak plaga nasza. Pojawia się u Szekspira bodajże 98 razy, ale przeważnie to są przekleństwa, a niech to zaraza weźmie, niech to zaraza pochłonie. Za przeproszeniem cholera, tak na przykład. Tak, właśnie. I tylko w tragedii Romea i Julii mamy wątek związany z zarazą. Przypomnę Państwu, tam jest taki wątek związany z ojcem Laurentym, który umawia się z Romeem, skazanym na wygnanie do Mantui, że przez jego człowieka, jego sługę, czyli przez Baltazara, przekaże mu list, jak sprawy się mają w Weronie. I jak Romeo już ucieka do Mantui, bo ojciec Laurenty pisze list, ale zapomina o tym, jak się umówił z Romeem i zamiast Baltazara odszukać, to spotyka ojca Jana, też zakonnika, i jemu wręcza list, który Romeo ma przeczytać. W tym liście wszystko, cała ta intryga sprytnie uknuta przez ojca Laurentego jest opisana, że Julia ma wypić tą miksturę, która powoduje, że będzie wyglądała, jakby była martwa, i później na cmentarzu się ocknie, a Romeo będzie na nią czekał i wszystko się dobrze skończy. No właśnie. A ojciec Jan do Mantui nigdy nie dociera, ponieważ po drodze wstąpił do domu chorego i okazało się, że ten chory jest podejrzany o to, że jest chory na dżumę. W związku z tym skazano ojca Jana na kwarantannę razem z chorym i zabito dom deskami, okna deskami, drzwi deskami, i ojciec Jan listu nie dostarczył. Tymczasem sługa Romea Baltazar, który o niczym nie wie, nie wie o tym, jak Laurenty się umawiał z Romeem, jedzie do Mantui i mówi, że Julia nie żyje i tak dalej. Wtedy Romeo kupuje truciznę, jedzie na cmentarz i przy zwłokach Julii wypija truciznę. Ona wtedy odzyskuje świadomość, widzi nieżywego Romea, dopija truciznę i tak się kończy. Także tutaj wątek fabularny jest klarowny i ta zaraza odgrywa ważną rolę, no ale to jest jedyna sztuka. A tak nie ma ani jednego utworu dramatycznego, który by fabularnie był oparty o zarazę. Natomiast mamy początki reportażu miejskiego. To jest bardzo ciekawy gatunek, który rozwija się w dużych miastach Europy, w Londynie też, i tam są przypadki zarazy opisywane. Nawet jest osobna książeczka, taki dramatopisarz Tomasz Decker, autor Myszewskiego Święta, ta sztuka była w Polsce grana, to on napisał taką książeczkę w 1603 roku, taki długi reportaż pod tytułem Piękny rok, a to był rok zarazy. Także tego typu mamy literaturę przedmiotu. Być może to było zbyt straszne. Tak, ja się zastanawiałem, dlaczego nie ma tej zarazy w dramacie w większym wymiarze, dlaczego w tragedii nie ma, ale jednak w tragedii jest potrzebne coś, co Grecy nazywali hamartia, wina tragiczna, czy wina tragiczna, tak kiedyś na to mówiono, że jednak w tragedii potrzebny jest ten element winy protagonisty. Protagonista popełnia jakiś błąd, źle ocenia sytuację, dokonuje wyboru i to nie jest dobry wybór, a wybór, jaki dokonuje, powoduje, inicjuje szereg wypadków, które prowadzą do jego upadku i śmierci także osób postronnych, niekiedy zupełnie niewinnych. Tego w przypadku zarazy nie To bardzo ciekawe, co powiedział profesor, a ja pomyślałam, że ta cała historia, jeszcze wracając do Romea i Julii, ta cała historia niedotarcia wiadomości i konsekwencji tegoż niedotarcia, tak, że cała ta historia daje nam szansę porównania z sytuacją współczesną niedotarcia wiadomości, czyli jakby niedomagania mediów, komunikacji. Czyli ale właściwie, oczywiście, prawda? Oczywiście, mm-hmm, i przekłamań. Prawda? Bo no, dociera inna informacja, która jest nieprawdziwa. Tak, no i to no, się kończy źle. I tutaj, ale to wszystko dzieje się poza protagonistami. Mhm. Ani Romeo, ani Julia nie mają wpływu na bieg wydarzeń. I dlatego to nie jest dobra tragedia, to jest smutna historia, wzruszająco opowiedziana, ale jako tragedia to nie spełnia kryteriów gatunku. Klasycznych takich. Klasycznego, mhm, tak, mhm, tak, mhm, tak. W tragedii nie może być tak, że Hamlet poślizgnie się na schodach i głowę sobie rozbije, bo że król Lir umrze na zapalenie płuc. To, nie, no, to musi być śmierć specjalnego rodzaju. No bardzo piękna puenta. No naprawdę jesteśmy niezwykle zobowiązani panu profesorowi. I nazywam te nasze... Przepraszam, że tak, ale ja... Nie, no bardzo, bardzo to było pouczające, pogłębiające naszą wiedzę i jakby dające nam też pewne instrumenty intelektualne do tego, żeby oswoić sytuację, w jakiej znaleźliśmy się. I dlatego już drugą noc z rzędu pod hasłem ku pokrzepieniu serc tego typu historię państwu serwujemy, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Dekameronie i o, przepraszam bardzo, zarazie we Florencji. Więc... Skoro pani zacytowała Sienkiewicza, to mnie się przypomniał William Faulkner, który był no, wybitnym, absolutnie znakomitym pisarzem, jak wiemy. No i po śmierci odkryto, jego śmierci odkryto, że miał cudaczną bibliotekę. Cudaczną w tym sensie, że miał bardzo dziwne książki z całego świata przełożone na angielski i między innymi były dzieła Sienkiewicza. No. Tak, tak. I w pewnym miejscu Faulkner cytuje Sienkiewicza i pisze tak: jak to pewien trzeciorzędny pisarz napisał, trzeba pisać ku pokrzepieniu serca. No tak, biedny, biedny nasz pan Henryk. Naprawdę, no, biedny, ze wszystkich stron dostał już, że tak powiem, kuksańce. No niemniej, my te serca chcemy pokrzepiać i jak państwo słyszą, śmiejemy się pełną piersią, czyli mimo wszystko staramy się dodawać państwu energii, ducha, czy jak to określić. No to ja raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję również i do widzenia państwu. Po imieninowa noc pana profesora Jerzego Limona. No to mimo wszystko do zobaczenia latem, mam nadzieję, w realu, a nie tylko poprzez transmisję, czy tele, jak to się nazywa, telekonferencję. Teleportacja też by się przydała, bo nie wiem jak dostać się, nawet jak skończy się zaraza, jak dostać się do takiego Gdańska, żeby nie korzystać z samolotu, pociągu, autobusu. No, zobaczymy, może się jakoś to uda. Bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję, i do zdrowych, pięknych, normalnych czasów. Zostań w domu. Z trójką. Marek Napiórkowski. No i już, i powracamy do Moniki Makowskiej. Czy chciałabyś coś na temat mojej dygresji, mojego intermedium? Ja mam urodziny tego samego dnia, co Shakespeare. Naprawdę? No. Wczoraj. Czyli wczoraj, tak, tak. Moniko, no to wszystkiego dobrego. Dziękuję. No, to trochę śmiesznie, tak no, po składać tak życzenia. Przy. Czyli w tym samym dniu, co pan Jerzy Wasowski obchodził imieniny. Imieniny, tak. To bardzo się wszystko skomplikowało. Nie, pięknie się ułożyło, naprawdę. No, wnuk też Jerzy. Też Jerzy, tak, tak. Także no, wczoraj świętowaliśmy. No specyficznie w tym roku, tak jest. Tak, zdalnie. Tak zastanawiam się, no bo jeszcze jak mówimy o książkach, to warto przypomnieć, że ukazały się trzy ogromne tomiszcza wręcz twórczości Jeremiego Przybory. Więc ktoś, kto chce poczytać i wsłuchać się już samodzielnie, już bez pomocy aktorów, bez pomocy muzyki w to, co napisał Jeremi Przybora, to może to zrobić. Oczywiście, z tym okiem opatrzności chyba na czele. W trzecim tomie są wspomnienia, memuary, a pierwsze dwa, no to są dzieła. Niemal wszystkie. Nawiązując jeszcze do wczorajszego święta, nie święta, to znaczy nieobchodzonego generalnie, tak jak to zazwyczaj Hiszpania lubiła fetować to święto, bo oni rzeczywiście robili to bardzo, bardzo spektakularnie i to było bardzo miłe. Pamiętam, że kiedyś Trójka nadawała właśnie 23 kwietnia z Barcelony. Tak, było tak. Przyłączyliśmy się natychmiast do obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, czyli przypomnę raz jeszcze w 95 roku, czyli też mamy jakąś tam okrągłą rocznicę. I teraz skręcimy w jedną z uliczek bocznych, czyli będzie taki rodzaj dygresji, ponieważ tekstów do tych piosenek nie napisał pan Jeremi Przybora, ale muzykę napisał pan Jerzy Basowski. Skoro mamy kilka tutaj płyt i wszystkie są z jego muzyką, to postanowiłyśmy również i tę historię państwu opowiedzieć. Otóż 45 lat po premierze, no właśnie. Po premierze musicalu Machiavelli, która odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni, doszło do ukazania się płyty z piosenkami z Machiavellego, które to piosenki towarzyszyły wersji toruńskiej spektaklu Machiavelli, premiera w 2015 roku. I tutaj o tyle jest ważna ta cała historia, bo dzięki tej płycie i tym piosenkom po raz pierwszy na liście przebojów Trójki, nie wiem już do którego miejsca doszła, Barbara Kraftówna. To po prostu jest wydarzenie epokowe. Z piosenką Najwyższa Mądrość. I było dużo wzruszeń dla wszystkich, dla naszej Basi kochanej też. A wszystko jeszcze zawdzięczamy muzykowi, który odpowiadał za stronę właśnie aranżacyjną i za cały zespół muzyczny w spektaklu toruńskim, Tomasz Lewandowski. I to on uparł się, że on doprowadzi do powstania płyty. Po paru latach ciężkiej pracy udało się to. Bardzo miło wspominam próby na Wilczej. Po wielu, wielu latach Barbara Kraftówna ponownie ćwiczyła śpiewanie, interpretację piosenki w mieszkaniu przy Wilczej 11, czyli tam, gdzie powstawał kabaret. To znaczy, właśnie to tak trudno powiedzieć, gdzie on powstawał, no bo przecież jeżeli są autor, kompozytor, twórcy, no to oni cały czas myślą i to trudno tak złapać jedno miejsce, w którym się tworzy, ale jeżeli już by ktoś tak uparł się i chciał koniecznie zobaczyć scenkę, gdzie obaj starsi panowie pracują nad kabaretem, czy utworami, czy piosenkami, to właśnie to było przy Wilczej 11. Tam to się odbywało przy pianinie. To było tak, że najpierw przychodził Jeremi Przybora i czytał teksty, słuchali mama, czyli Maria Wasowska i Jerzy Wasowski. Mieli różne przemyślenia, dyskusje, rozmowy i potem teksty zostawały, pracował nad nimi Jerzy Wasowski. I to też ciekawe przy rejsbrecie, czyli przy stole. Tylko czasami się obracał do pianinka i sprawdzał, czy to, co słyszy w głowie i co sobie zapisał, no jakieś tam korekty robił, ale wszystko odbywało się w głowie. I jak już miał skomponowaną muzykę, to dzwonił Grzesio i opowiadał, że mówił Przybora. No, to już napisałem. Potem przychodził ponownie Jeremi Przybora i już było przegrywanie, śpiewanie, a potem ten etap pracy z aktorami, którzy przychodzili na Wilczą i od kompozytora dostawali właściwie gotowy pomysł na interpretację. Nawet tak wspominają. No i właśnie Barbara Kraftówna po wielu, wielu latach ponownie przy Wilczej 11 ćwiczyła, bo ona nie występowała w Machiavelli, do nagrania piosenki Najwyższa Mądrość. Mm-hmm. I tutaj oczywiście teksty, nie Jeremiego Przybory. Tak, to teksty Antoniego Marianowicza i Ryszarda Marka Grońskiego. Machiavelli, no to skoro premiera była w Teatrze Muzycznym w Gdyni, to musical po prostu Jerzego Basowskiego. I w Toruniu wykonywali aktorzy Teatru Muzycznego, tak? Tak, a na płycie są aktorzy plus zaproszone jeszcze inne osoby, między innymi Barbara Kraftówna. I mamy nadzieję, że ten spektakl powróci, jak tylko otworzą się teatry, to bardzo zachęcamy, bo bardzo ładna jest to wersja. Warto ją zobaczyć. No to warto też posłuchać, bo nie wiem, czy poza tą piosenką, która znalazła się na liście przebojów, nie wiem, czy państwo słyszeli pozostałe. Także, no oczywiście wszystkich nie odtworzymy, ale teraz próbka. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi,

jest przykładem, że radzą sobie znakomicie. Bywa różnie, ale najbardziej cieszy nas to, że w ogóle sięgają po ten niełatwy repertuar i coraz częściej sięgają, bo mam też doniesienia od znajomych i koleżanek, które jeżdżą na wiele konkursów, że coraz więcej młodych osób sięga po piosenki z kabaretu i z divertiment, więc to nas bardzo cieszy. Nie tylko dlatego, że żyją te piosenki, oczywiście dlatego też, dlatego, że one są po prostu piękne, ale one są też znakomitym warsztatem dla kogoś, kto chce zajmować się właśnie tą trudną sztuką wokalną, to rzeczywiście jest idealna szkoła. No i właśnie różnie bywa, ale takiego młodzieńca wypatrzyliśmy przed wieloma laty na pierwszym festiwalu Niebywalencja. W Krakowie wtedy się odbył Niebywalencja, festiwal imienia Jeremiego Przybory. I tam usłyszeliśmy po raz pierwszy z Grzegorzem Piotra Zupka, który jak się okazało potem, już jako właściwie dziecię zaczynał śpiewać. Bardzo nam się wtedy tam spodobał i już potem tak strzygliśmy uważni uchem, wyłapywaliśmy jego występy w różnych miejscach, a kiedy już poznaliśmy się w Kutnie na stacji Kutno, to taki znakomity też konkurs i festiwal imienia Jeremiego Przybory, to już wiedzieliśmy, że jeżeli tylko będzie możliwość, to bardzo będziemy chcieli pomóc mu w jego drodze życiowej. No i tak się złożyło, że mogliśmy to zrobić i wydaliśmy jako Fundacja Wasowskich płytę Moja wycinanka, a zresztą to ciekawe, Moja wycinanka, o tej piosence zapomnieliśmy. Nawet Irena Santor nie do końca pamiętała o jej istnieniu, a to ona pierwsza wykonywała tę piosenkę. Ale nie my ją podsunęliśmy młodzieńcowi. To nie jest Jeremi Przybora, Zbigniew Stawecki. Ale jest tu kilka piosenek oczywiście ze słowami Jeremiego Przybory. Tym bardziej, że takim pierwszym impulsem do tego, żeby powstała płyta, była nagroda, którą w Kutnie dostał Piotr Zubek od rodziny Przyborów, bo tam rodzina Przyborów przyznaje nagrodę w postaci możliwości nagrania płyty. Nie każdy korzysta z tej nagrody. Na szczęście Piotr Zubek postanowił skorzystać, a potem już przerodziło się to w taką płytę, która ma pod tytuł Inne piosenki Jerzego Wasowskiego. I tam na tej płycie jest na przykład przepiękna piosenka, coraz bardziej znana dzięki konkursom, ale przez wiele lat zapomniana. Zatytułowana ona jest Boję się tej melodii. To jest piosenka z kabaretu Starszych Panów. Jakoś tak przeszła, właściwie niezauważenie w tamtych czasach, a jest wyjątkowo przepiękna i Piotr Zubek bardzo dobrze ją interpretuje. To może teraz posłuchajmy Boję się tej melodii i jeszcze powrócimy do naszej rozmowy. Myślę, że ona już, jak to się mówi, powoli będzie się kończyła. Ciebie razem z tą melodią, kwiat wraz z zapachem. Jej zapach, pamięć wszystkich trosk mi odjął, schylił nad kwiatem. Gdy tej melodii mnie opływał strumień i twoje ramię, tak chciałem wtedy ciebie umieć. Jak ją na pamięć dziś. Boję się tej melodii, że przyniesie cię znowu, kiedy już pamięć zapomni to, co we mnie jest tobą. Boję się tej melodii, że skradnie tę ciszę, co kiedyś mi pozwoli nareszcie nie słyszeć. Dźwiękiem jej nagle dotknięty w dawno strącony poezję, jak się obronię przed pięknem tego, co z nią się odezwie. Serce na nowo zabobi, w powrotną drogę się zerwie. Boję się tej melodii tak bardzo jak ciebie. jesteście dla mnie, ty wraz z tą melodią, smutku dwie barwy. Gdy jedna zgaśnie, na tęsknotę moją drugiej wystarczy. Twój obraz blednąc będzie wciąż niklejszym w dali uśmiechem. Melodia coraz wyraźniejszym powrotnym echem. Więc boję się tej melodii, że przyniesie cię znowu, kiedy już pamięć zapomni. Co we mnie jest tobą, boję się tej melodii, że skradnie tę ciszę, co kiedyś mi pozwoli nareszcie nie słyszeć. Dźwiękiem jej nagle dotknięty w dawną strącone poezję. Jak się obronię przed pięknem tego, co z nią się odezwie? Serce na nowo zaboli, w powrotną drogę się zerwie. Boję się tej melodii tak bardzo, jak ciebie. Piotr Zubek i piosenka obu panów starszych. Dodajmy, że Piotr Zubek również został doceniony w Trójce. Tak, jest laureatem Mateusza w dziedzinie wokalistyki jazzowej, debiut. Tak, to jedno wyróżnienie, a ja też pamiętam, że na festiwalu Wojciecha Młynarskiego w Gdańsku też otrzymał nagrodę i wtedy ktoś żartował właśnie, że Piotr Zubek to jest taki młody, starszy pan, bo on taki bardzo elegancki, nobliwy, taki nietypowy młodzieniec, powiedziałam. Tak. Moniko, no to tak sobie porozmawiałyśmy. Bardzo jestem ciekawa, czy udał nam się techniczny eksperyment i czy słuchaliśmy rejestracji tego naszego spotkania z dyktafonu, czy przez telefon, no zobaczymy. Na tym etapie oczywiście my tego nie wiemy, bo jest to nagranie i jeszcze nie możemy występować o tej porze na żywo. Mam nadzieję, że już niedługo to się stanie. Raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji wczorajszych urodzin, Moniko. Bardzo dziękuję. Monika Makowska-Wasowska była naszym gościem. Dziękuję bardzo i bardzo dziękuję za zaproszenie. To bardzo było mi miło. Troszkę nie miałam odwagi, ale pomyślałam, a cóż, spróbuję. No i udało się. Także trzeba niekiedy wierzyć w swoje intuicje, pomysły i tak dalej. I jeszcze jedno intermedium w nocy z 23 na 24 kwietnia, w końcu Trójka pod Księżycem, to agenda audycji. Magazyn bardzo kulturalny. O, pan Marek Kochan do nas zatelefonował w środku nocy. W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 16 w Teatrze Starym w Krakowie, a ściśle na stronie teatru, będzie można zobaczyć i usłyszeć moją sztukę Szczęście Kolombiny w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. Jest to, mówiąc najkrócej, komedia dell'arte o molestowaniu seksualnym. Ciekawe jest to, że Tadeusz Bradecki reżyserował to wydarzenie zdalnie z Londynu, także jest to przykład kultury naszych czasów. Ta sztuka była realizowana w Trójce, reżyserował to wtedy Adam Wojtyszko, ale to było słuchowisko. Teraz natomiast będzie to, no cóż, można powiedzieć, premiera online, więc aktorzy pracują w domach, aktorzy z domów mówią sztukę, to wszystko jest montowane, reżyserowane, a więc jest to też w jakiejś mierze eksperyment formalny. Istotne jest to, że ta sztuka będzie tego dnia o tej godzinie pokazywana. Nie jest to tak, jak czasem się umieszcza spektakle, które wiszą po prostu w YouTube, tylko to jest tak, jakbyśmy przychodzili do teatru. Musimy być punktualnie, zaczyna się, koniec kurtyna, przedstawienie zamknięte. I myślę, że poza samym tematem sztuki, który ja opisuję właśnie jako molestowanie seksualne, tam jest wiele innych wątków. Jest to też sztuka o władzy, o tym, co się dzieje w korporacjach, w dużych organizacjach, ale to jest też sztuka o tym, jak można robić sztukę online, ponieważ tam jest motyw reżyserowania. W sztuce pojawia się jeden z bohaterów, który reżyseruje spektakl medialny. I można powiedzieć, że ta reżyseria wpisana w ten tekst tutaj będzie w jakiś sposób oryginalny, nowy, zastosowana poprzez tę formułę zdalnej reżyserii i spektaklu online. Także obiecuję sobie dużo, że będzie to też ciekawy eksperyment formy teatralnej. Nie tylko, że ona jest w internecie, ale też, że można powiedzieć, ta materia to jest taka materia naszych czasów, że ludzie komunikują się przez komputer i próbują coś robić razem przy pomocy tych narzędzi. Więc to jest dla mnie w tym sensie też sztuka tych czasów, o tych czasach. Szczęście Kolumbiny w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 16 online na stronie Teatru Starego www.stary.pl. Jeżeli się kliknie na to wydarzenie, tam jest link i o godzinie 16 można to zobaczyć. Zapraszam, Marek Kochan. Dziękujemy. Stawimy się w jakimś sensie w Narodowym Starym Teatrze, czyli przed ekranami komputerów. Takie jest życie. Dzisiaj. Jest taki pomysł, żeby jeszcze jednego poetę, poetę piosenki, poetę kabaretu przypomnieć w nocy i ta noc nazywałaby się nocą dymną, dymna noc. I może właśnie uda nam się spotkać 1 maja, czyli z panią Anią, no i oczywiście z piosenkami, skeczami Wiesława Dymnego. To już dzisiaj dziękujemy również my, Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. No a tuż po drugiej z państwem Janusz Deblessem. A, to może jeszcze piosenka na zachętę? Bardzo proszę. Słowa naturalnie, Wiesław Dymny. No i do usłyszenia za tydzień.